też układ krążenia i układ nerwowy. Littorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 czerwca. Jest 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Chargé d'affaires ambasady Izraela w Warszawie wezwana do polskiego MSZ-u ma się stawić jutro rano. Strażacy opanowali pożar w Przysiece Polskiej w Wielkopolsce. Dogaszają hałdy z odpadami. Czesi w ćwierćfinale Mistrzostw Europy wywalczyli awans, pokonując Holendrów 2-0. Na jutro rano do Ministerstwa Spraw Zagranicznych została wezwana kierująca izraelską ambasadą w Warszawie, chargé d'affaires, potwierdza wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński. Wezwanie ma związek z uchwaleniem przez Sejm nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Wezwaliśmy ją po to, żeby w sposób rzeczowy i zdecydowany wyjaśnić nasze stanowisko w tej sprawie, przedstawić stronie izraelskiej, dlaczego nie zgadzamy się na te wypowiedzi, które miały miejsce w ostatnich dniach i liczymy na to, że w taki właśnie rzeczowy sposób będziemy mogli jutro to zrobić. Dziś ambasador Polski w Izraelu, Marek Magierowski, został wezwany przez tamtejsze MSZ w tej samej sprawie. Zgodnie z uchwaloną w czwartek w Sejmie ustawą, po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej, niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania. Władze Izraela skrytykowały zapisy, twierdząc, że uniemożliwią one zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę. W oświadczeniu polskie MSZ podkreśla, że nowe przepisy w żaden sposób nie ograniczają możliwości składania pozwów cywilnych odszkodowania, niezależnie od obywatelstwa lub pochodzenia. Zmienione przepisy mają dotyczyć jedynie postępowań administracyjnych, w tym reprywatyzacyjnych, i nie będą miały wpływu na postępowania cywilne, których celem jest uzyskanie odszkodowania za odebrane bezprawnie mienie. Opanowany pożar na składowisku odpadów w Przysiece Polskiej w Wielkopolsce wybuchł w zakładzie zajmującym się skupem i przetwarzaniem złomu. Trwa rozbiórka i dogaszanie hałd, informuje Dawid Kryś ze Straży Pożarnej w Kościanie. Działania strażaków teraz będą polegały na rozbiórce tych hałd. Z doświadczenia z poprzednich akcji wiemy, że ten ogień może gdzieś tam w środku w tych hałdach jeszcze siedzieć. Także niestety musimy przy pomocy ładowaczy te hałdy rozebrać w przeladzie wodą, żeby wykluczyć możliwość ponownego zapalenia. Te działania na dzisiaj na pewno ich nie zakończymy, będą kontynuowane w dniu jutrzejszym. Poprzedni pożar w tym miejscu strażacy gasili trzy dni. Radość u naszych południowych sąsiadów. Czesi grają dalej na Euro 2020. Właśnie wywalczyli awans do ćwierćfinału. W spotkaniu 1/8 turnieju pokonali Holandię 2-0. Za godzinę w innym spotkaniu 1/8 finału Belgia zmierzy się w Sewilli z Portugalią. Mgły znów mogą utrudniać jazdę. Jeśli ktoś będzie wracał w nocy lub nad ranem, powinien uważać, ostrzega synoptyk i rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Mgły ograniczą widoczność do 200 metrów. Zamglenia długo się nie utrzymają. Wraz ze wschodem słońca zaczną zanikać. Najnowsze informacje z dróg zawsze w Polskim Radiu Kierowców. Całodobowa antena nadaje od października ubiegłego roku. Polskie Radio Kierowców pomaga kierowcom bezpiecznie podróżować po kraju, podkreśla główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. Wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego, powinniśmy znać przepisy i właśnie na antenie Radia Kierowców można też dowiedzieć się o wchodzących zmianach przepisów, o tym, jak przestrzegać przepisów, jak się zachować na drodze. Czyli z jednej strony jest to edukacja, ale z drugiej strony niezmiernie ważne informacje, które kierowcy mogą uzyskać w 24 godziny na dobę. Polskie Radio Kierowców jest dostępne w technologii DAB+, poprzez bezpłatną aplikację oraz w internecie. Po ponad roku pandemii i ograniczeniach w organizowaniu imprez Przemyśl wrócił z ulubionym przez mieszkańców i turystów wydarzeniem, czyli Świętem Fajki. Ulicami miasta przemaszerowała parada fajkarzy i jak co roku odbyły się zawody w wolnym paleniu fajki. W tym roku po raz trzeci wygrał Maciej Maciejewski, prezydent Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki, który zdobył tytuł króla. 3, 2, 1. Czas, godzina 10:01. Brawo, król! Brawo! Gratuluję, został pan królem po raz trzeci. Tak, nie przewidywałem tego, ale tak wyszło. Nie planował pan tego? W żadnym wypadku. Święto Fajki to jedna z najbardziej popularnych plenerowych imprez w Przemyślu, na którą przyjeżdżają turyści z całej Polski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą może jeszcze popadać na północy i południu, ale to będą zanikające opady. Termometry pokażą od 12 do 16 stopni, a jutro zrobi się cieplej, do 29 na południowym zachodzie. Poniedziałek zapowiada się słonecznie, jedynie na wschodzie będzie przybywać chmur, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, a na północnym wschodzie oraz w Tatrach również burz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład laptop gamingowy Acer teraz w supercenie 3599, taniej o 700 zł. Smartfon Xiaomi Redmi Note 10, poczwórny aparat teraz za jedyne 799 zł. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, latem. Zapraszamy na pierwszy wakacyjny wieczór premierowy. Scena teatralna Trójki. Zapowiedź została wygłoszona z rozwagą, gdyż przed nami aż dwie premiery i mamy aż troje gości. Anna Wieczór-Bluszcz, pani reżyser. Witam państwa. Pan Mateusz Żaboklicki, autor, powiedzmy, numer jeden. Dobry wieczór. Oraz połączyliśmy się z Tomaszem Manem. Dobry wieczór. Para, reżyser, autor oraz, dlaczego niesymetrycznie, bo w drugim przypadku autor, czyli autor numer dwa i reżyser to jedna osoba. A jaka jest historia naszego spotkania? Otóż poproszono nas, byśmy zmierzyli się z małymi formami dramatycznymi. Zaproponowaliśmy naszym autorom napisanie takich miniatur i ku naszemu zdziwieniu autorzy z entuzjazmem przystąpili do pracy. Jak to wyglądało z panów strony? Zapytam najpierw autora numer jeden, pan Mateusz. To było na pewno wyzwanie. Bo ja mam skłonność jak w życiu, jak i w pisaniu do tego, żeby się rozgadywać, ale tym milej było się spróbować z czymś, co miało trwać naście minut. Max. Max, oczywiście. No i okazało się, że jest to możliwe i przyjemne i miłe i wiązały się z tym jakieś takie zadania, które sam sobie postawiłem, żeby sprawdzić, na ile to musi być forma, która przypomina sketch, a na ile to może być coś innego, na ile będzie to przypominać odcinek większej całości, a na ile może być samodzielne. No, to były takie rzeczy, z którymi się mierzyłem na bieżąco i w sprawie których, czy wyszły, czy nie, to państwo najlepiej słuchacze ocenią, a ja myślę, że nawet nieźle. Mnie już uszy płoną. Za moment państwo przekonają się dlaczego. Teraz Tomasz Mann, autor dwa. Tak, ja napisałem ten tekst właściwie dla Francuzów, ponieważ byłem na takim spotkaniu Pablo Mundi i tam zostałem poproszony o to, żeby to maluteńką jakąś rzecz na festiwal, który odbywał się w zeszłym roku, La Mujolet. Troszkę niewyraźnie, no ale po francusku to może być. Tematem miało być jedzenie. Taką malutką formę napisałem, która no właśnie bardzo się przydała do smacznego słuchania. No tak, smacznie. Duży znak zapytania, nie uprzedzajmy faktów. No i teraz pani reżyser, Anna Wieczór-Bluszcz. Aniu, to pierwsze twoje spotkanie z naszą propozycją. No i oczywiście drugie spotkanie z panem Mateuszem, gdyż już wyreżyserowałaś jego debiut pod tytułem Pacierz Nościerz. Wspominamy go bardzo miło. Tak, to nasze drugie spotkanie z Mateuszem i podobnie jak przy pierwszym tekście, to co mnie bardzo urzekło, to poczucie humoru. I ta krótka forma jest wyzwaniem, myślę, nie tylko dla autorów, ale również dla reżyserów. Jak stworzyć świat, jak opowiedzieć, wykorzystując oczywiście to przepiękne narzędzie teatru radiowego, do tego, aby przez te kilkanaście minut wciągnąć widza w tę historię, w tę opowieść i pozwolić odlecieć. Mam nadzieję, że to się udało i powiem szczerze, że z wielką chęcią posłucham tego słuchowiska, dlatego że tak jak przypominam sobie lekkość tej formy, a jednocześnie no właśnie żart. Myślę, że dzisiaj na tę porę, wakacyjną porę, może być czymś absolutnie wskazanym i wspaniałym. No dobrze, w takim razie Tomka teraz nie zapytamy, bo kiedy nagrywamy, z przerażeniem spoglądam za okno, zaczyna się potworna wichura, która pewnie przyniesie burzę za moment. No ale cóż, jest lato, przecież pierwszy weekend lata. Porozmawiamy może po prezentacji obu premier, ale teraz poproszę panów, by w krótkiej formie zapowiedzieli swoje sztuki, czyli w jakimś sensie przygotowali nas do tego, czego będziemy słuchali, a nie ujawniali tego, co jest najważniejsze w tych sztukach. A więc bardzo proszę, teraz może Tomek rozpocznie. To, że o żywności to już wiemy, ale tak nie do końca o to chodziło. Mała scenka małżeńska. A bohaterem jest Michał Anioł. Michał Anioł, czyli kotek, oraz rocznica ślubu i szczególne, że tak powiem, przygotowanie tej uroczystości przez żonę małżonka. To może od razu ujawnijmy, że parę tę zagrali, Tomku? Właśnie, to było tak, że ja na wakacjach spotkałem się przez przypadek zupełnie na plaży z Marysią Seweryn i Tomkiem Karolakiem. I pamiętam, że Marysia powiedziała, o Jezu, jak ja bym chciała z tobą zagrać, Tomek! Do Karolaka oczywiście, nie do ciebie. Tak, ale ja byłem obok i pamiętam, że po paru tam dniach zadzwoniłaś, żeby nie zrobić jakiejś pięknej, wesołej rzeczy. I ja już wiedziałem, że to będzie Marysia Seweryn i Tomek Karolak, bo chciałbym spełnić ich marzenie. To w skrócie było już. Teraz poprosimy i Anię, i pana Mateusza o wprowadzenie nas w ten świat, bo jest on bardzo szczególny. Ja nazwałam to słuchowisko kostiumowym. Wspaniale to oddaje klimat i już zapowiada pewien świat. Dokładnie tak. Tak, to myślę, że jest ważny składnik tego w tym tyglu jakiegoś pastiszu czy parodii i właśnie jest tam na pewno i kostium, i jakiś środkowy romantyzm, i kodeks honorowy, i opowieści płaszcza i szpady. I ile mogę jeszcze powiedzieć, żeby nie zdradzić za dużo? Jest też spółka, która zajmuje się organizacją pojedynków. Jest zima. O, dla przeciwwagi. Są konie. Tak. I wspaniała muzyka. Wspaniała muzyka, którą skomponował, prawda, tak, Ignacy Zalewski. Wystąpią Waldemar Barwiński, Andrzej Mastalerz, Tomasz Borkowski, Kamil Próban, Joasia Pach, Żbikowska i Adam Cywka. A w rolach głównych właśnie dwaj panowie pierwsi by mieli. I Tomasz Borkowski również jako książę oczywiście, czyli Waldemar Barwiński, Andrzej Mastalerz i Tomasz Borkowski. W takim razie, bardzo proszę, zaczynamy. Oto pierwsza miniaturka, którą także możemy nazwać jednoaktówką albo półaktówką, a może nawet ćwierćaktówką. Proszę bardzo, do wyboru. Zapraszamy. Zapraszamy. Teatr Polskiego Radia. Mateusz Żabochnicki. Altwil. Piętnaście, czternaście, trzynaście, dwanaście, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem. Mój Boże! Mój książę! Bla, bla. Znakomici państwo, niniejszym pojedynek zaszczytował. Teraz będziemy świadkami jego stopniowego wątlenia. Za moment nastąpi zwyczajowe wydanie ranionego na tradycyjne, przedśmiertne bezczeszczenie raniącemu. Podsumujmy. Jak przedstawiały się dotychczasowe sumy i szacunki satysfakcyjne? Następnie pokrótce opiszmy bieżący stan i stosunek satysfakcji, aby na koniec zapowiedzieć pobieżnie, co zgodnie z protokołem, kodeksem i regulaminem firmy Altwil Pojedynki Spółka Partnerska nastąpi dalej. Ojcu mojemu, możnych pamięci księciu Dederowi Dyny Manier, satysfakcja niniejsza się należy. Ojcze mój, nie doczekały prawowity następco tronu Toksandrii. Tobie to! Ga, ga, wtrącam się. Raczy, książę, ale honorowo. To jest dla ochrony pańskiego książęcego honoru, który zależy między innymi od ścisłego przestrzegania stanowiących trwającego wciąż pojedynku podstawę regulaminu kodeksu i protokołu. Artykuł 720 regulaminu firmy Aldwil Pojedynki Spółka Partnerska mówi, że po szczytowaniu następuje arbitralnie ad hoc przyjęta liczba parzystych, pełnych minut przeznaczonych na komentarz sekundancki, której bez naruszenia honoru nie może naruszyć żaden z pojedynkujących się. A zatem... Tak, tak, oczywiście. Jaśnie panowie raczą i ty, panienko. Zabił mi płuco lekarza! Mój Boże! Gaga, jeszcze nie czas na lekarza. Willi, pozwoli pan dalej. Nie więcej niż 10 minut. Oczywiście, dziękuję. Oczywiście, bla, bla. Protokół spisany na święty Grzegorz i podpisany przez należytych głosi, że dnia tego, Eufemiusz, hrabia de Tonzonton, pijany, dostrzegłszy po drugiej stronie alei Dedera Młodszego, księcia Dunemanier, wykrzyknął do niego wobec prostaczków i kobiet pozostających bez opieki następujące słowa. Patrzcie, idzie książę Duper, skasztaniony fajfu, niewarty półzęba glista, niechciany wypruk kłaka i kanapy, dziwkier i zadłużnik, grzywny mi konia i 200 sztuk złota. Hej, patrzcie, idzie książę Fetor Młodszy. Kto pierwszy na niego wykona pipi, temu dam dukata. To dobre! Hrabia Dunemanier, chcąc uniknąć... Przepraszam, jaśnie pan raczy, książę. Książę Dunemanier. Oczywiście. Książę raczy. I wy, panowie, otóż bla, bla. Książę, bez szczególnie wielkich wątpliwości, książę Dunemanier, chcąc uniknąć zroszenia minkcjami przekupionej łacno gawiedzi, uszedł konno z miejsca zdarzenia, a swoje żądanie i satysfakcji sporządził listownie. Książę! Hrabia de Tonzonton przyjął żądanie satysfakcji, a nawet w odpowiedzi powtórzył obelgi. A nawet dodał kilka nowych, takich jak uwiędła kulimondo, rzucówką skręcony skurczywygo, gorszodzieju fajdany. Fajdany! A jaśnie panowie raczą. I ty, spór tańcu. Oczywiście, sfajdany. Lepiej milcz, waść, lada chwila zostaniesz mi waść wydany do dyspozycji. Wówczas za pośrednictwem mnie, księcia Dedera Młodszego Dunemanier, mojemu ojcu możnych pamięci Dederowi Dunemanier, nie doczekałem następcy tronu Toksandrii. Gaga! Pozwalam sobie upomnieć po raz kolejny szanownego hrabiego. Księcia! Jaśnie pan raczy. I ty, panienko. Gaga! Pozwalam sobie upomnieć szanownego księcia. Tak, mimo drobnych niejasności, księcia. Księcia bez trzech zdań, że jeszcze nie minął czas na mowę sekundancką. Oczywiście. Dziękuję panu Aldryku. Otóż, bla bla, sfajdany. Gorszodzieju sfajdany. Obrażony zaproponował bla bla skorzystanie z usług firmy Aldwil Pojedynki Spółka Partnerska, na co obrażający zgodził się. W odpowiedzi na warunki pokojowej satysfakcji hrabia był łaskaw odesłać podobiznę księcia Dunemanier z glans penis w miejscu głowy. Gest taki odczytaliśmy zgodnie jako bla bla odmowę pokojowego rozwiązania sprawy. Mój książę raniony! Doprawdy. Bla bla. Uznaliśmy przez wzgląd na obecność prostaczków i kobiet bez opieki, zniewagę należy zaliczyć w poczet zniewag trzeciego stopnia. Hrabia nalegał, aby przyznać zniewadze czwarty stopień, ale niestety musiałaby ona uwzględnić eksplicite obrazę dobrego imienia familii księcia de Tonzonton. Stary Deder był wieprz! i cześniak! Gaga, za późno, drogi hrabio. Bla, bla. Książę Dynmanie skorzystał z przywileju wyboru broni. O, mój książę! Chyba hrabia! Oczywiście, hrabia raczy. I wy, panowie, bla, bla. Hrabia Dynmanier skorzystał z przywileju. Nie, książę, książę Dynmanier. Ależ przed chwilą sądził jaśnie pan, że jednak hrabia. Skąd miałem na myśli jaśnie panienkę? Panienka ciągle zwraca się do hrabiego per książę. To jest oburzające i zadziwiające. Jeśli posługiwałby się nielegalnie tytułem książęcym, byłby wszak niezdolny do dawania satysfakcji. Ach, pomyłeczka, książę raczy i wy, panowie. Oczywiście. Gaga, pomyłeczka jest stąd, że panienka jest w zastępstwie na szybko. Nie miała czasu zapoznać się dość wnikliwie z protokołem. Jak to w zastępstwie? Gaga, zwyczajnie w zastępstwie. Wszyscy jesteśmy wszak w zastępstwie. Zastępca honorowy obrażonego reprezentuje i wykonuje. Zastępca honorowy obrażającego usiłuje i czyni. I panienka również. Panienka co? Gaga. Panienka przypomina i uosabia oczywiście. Profesjonalnie? Gaga. Najprofesjonalnie. Bardzo. Aha. Panowie raczą i ty... Panienko. Lili, jeśli pan pozwoli. Oczywiście. Bla, bla. Zgodziwszy się co do miejsca jej broni, spotkaliśmy się tutaj na środku Leśnej Polany na terenie gminy miejsko-wiejskiej Saint-Nicolas-sur-le-Tois. W pięknej gminie przyszło ci umierać, mój hrabio. Bla, bla. Hrabia de temps en temps przybył na miejsce spóźniony i pijany. Jednak pomiar przy użyciu tymometru wykazał wystarczającą zdolność honorową. Powtórzmy pomiar zgodnie z tradycją i zasadami. Aldryku. Gaga, dokonuję pomiaru. Pik, pik, pik. Sprawdzanie zdolności do żądania satysfakcji. W normie. Sprawdzanie zdolności do dawania satysfakcji. W normie. Pik, pik, pik. Co za ulga? Zmierzcie tego dziczą dupę lepiej! Aha! Umiera! Nie! Najdroższy! Gaga! Lek za mąż hrabiego przeprowadzi medyk. Się robi, kochaneczki. Wi? Proszę dalej. Oczywiście. Natomiast Dede bla bla młodszy, regularnie nazywający się księciem Dynmanier, przybył punktualny i trzeźwy. Pojedynek rozpoczął się. Pierwszy strzał przysługiwał obrażającemu. Hrabia wycelował w powietrze i wykrzyknąwszy trzykroć dupa, wystrzelił. W przepisowym czasie strzał wykonał obrażony. Kula przeszyła pierś hrabiego, odczytano protokół. No, umarł. Zostanie to uwzględnione w gaga protokół. Co takiego? Umarł? No, na moje to tak. Co za nieszczęście. Co z bezczeszczeniem? Może on żywie? No, na moje to nie. Kto to jest? Czemu mam dać mu wiarę? To jest gaga medyk. Nie wygląda. Cóż czynić? Jeden nie wygląda na medyka, drugi nie wygląda na księcia. Przynajmniej nie da się nie wyglądać na sekundanta, prawda, Willy? Prawda, Aldryku. W trakcie odczytywania protokołu miały miejsce dwa, bla, bla, nieszczęśliwe incydenty. Od rany postrzałowej zmarł Eufemiusz hrabia de temps en temps. Nie, dosyć tego! Odmawia mi się tradycyjnego bezczeszczenia przedśmiertnego. Lekceważy się mnie i kwestionuje mój tytuł książęcy. A tamta pani jest, jak rozumiem, aktorką. Żądam satysfakcji od pana. Och, bardzo mi przykro, ale ja niestety kompletnie nie mam zdolności honorowej. Proszę spojrzeć. Pik, pik, pik. Brak zdolności dodawania satysfakcji. To jakim cudem został pan zastępcą honorowym? Ach, biedactwo. A bo widzi pan, książę, ja tu chyba byłem honorowy. Zresztą ja też kiedyś chyba. Ale nam przeszło. Niedoczekanie. To może... No, na mnie pan nie licz. Niebywałe. Willi? Oczywiście. Następnie miał miejsce... Bla, bla. Drugi incydent. W niewyjaśnionych okolicznościach pistolet hrabiego wystrzelił po raz drugi. Zabijając na miejscu Dedera, syna Dedera Dynemaniere. Gaga. Bla, bla. Wasza miłość. Co za strzał? Wasza wysokość prosto między oczy. Dobra, dobra, dajcie spokój. Przepraszam, że cię nie dałam skończyć, ale nazwał mnie aktorką. Naturalnie. Królewski refleks na taką zniewagę. Dobra, ruszmy nasze wygnańcze dupy, bo nam odmarzną. Kompletnie. Wasza książęca mość ma zupełną rację. Drogę! Ale grzane winko wiedzie. Oj, wiedzie. A ty wiesz, że się znowu pomyliłeś w liczeniu? Nie żartuj. Naprawdę? Wasza miłość. Naprawdę. Było to słuchowisko Mateusza Żabokwickiego Aldwil. Wystąpili Waldemar Barwiński, Andrzej Mastalerz, Tomasz Borkowski, Kamil Pruban, Joanna Pachrzbikowska, Adam Cywka. Muzyka Ignacy Zalewski. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Anna Wieczor-Błuszcz. Bardzo dziękujemy. Państwo Anna Wieczór-Błuszcz i Mateusz Żabokwicki są nadal z nami. Jest także, choć niestety przez telefon tylko, Tomasz Mann. Teraz ty właściwie już nie musisz wprowadzać w świat. Wiemy, rocznica ślubu i coś ważnego wydarzy się. Niemniej bardzo prosimy, by państwo uzbroili się mały, duży dystans. Zapraszam. My. Zapraszamy. No, nie wiem, jak to skończy, ale dobrze. Tomasz Mann. Michał Anioł. Co to jest? Kaczka. To jest kaczka? No, tak. Czy masz mnie za idiotę? No to pieczona kaczka. To jakieś czarne, spalone na węgiel zwierzę, trup. Chcesz mnie otruć? Padnę zaraz od tego smrodu spalonego ciała. Michał Anioł nawet tego nie tknie. Mój kochany kotek. To kaczka. Wyjęłam ją z piekarnika. Dymi. Myślisz, że ja to zjem? Ja mam to zjeść? Kupuję za ciężko zarobione pieniądze kaczkę. Przywożą mi ją z jakiegoś wspaniałego królewskiego stawu. Ma być kaczka królewska. Jest królewska. Chodzę do pracy, przychodzę do domu. Proszę, zrób mi na rocznicę kaczkę. A ty co? Co mi tu wyprawiasz? Spalenie kaczki? To jest nasza rocznica ślubu z dymiącym węglem? Czy nawet w takim dniu nie możesz stanąć na wysokości zadania? Są książki, przepisy, internet, można się dowiedzieć, jak się piecze kaczkę. A ty mi podajesz popiół z kaczki. Michał Anioł! Muszę go przytulić. Koty pożerają nerwy. Z nerwów się nie rozplotę przez tę czarną kaczkę. Pewnie schował się w jakiejś szufladzie. Chciałam ci zrobić niespodziankę na rocznicę ślubu. Spaloną kaczkę? Tak jak na ślubie. Nie było spalonych kaczek. Nie rób tego. Co? Pokazuję ci, do czego ty się nadaje. Kamień, kaczka spalona. Możesz gwoździ wbijać, ludzi zabijać. Nie ugryzę. Gryź. Rekina tu trzeba. Proszę, kroję i co? Dasz radę pokroić, bo ja nie. Dasz czy nie? No, bo rozerwę na pół. Masz. W środku też spalona. Nawet serca płuc nie ma. To ma być chrupiąca skórka? To jakaś skóra ze słonia, hipopotama. Prosiłem. Jeszcze do pracy dzwoniłaś. Pytałaś, czy chcę chrupiącą skórkę. Co ci powiedziałem? No. Marzę o chrupiącej skórce. A ty mi podajesz ten kamień, węgiel, beton. Zęby mam połamać w rocznicę ślubu? Poprawię ją? Jak? Z martwych wstanie ją powtórnie upieczesz? Tak się poprawiasz od początku naszego małżeństwa. Kochanie, ja się poprawię i zrobię ci omleta jeszcze raz. Przepraszam, kochanie, jeszcze raz ci zrobię jajka sadzone, bo się rozlały. Nic, tylko zioła umiesz zbierać. Rośliny, mlecze, koniczyny. Zwariować można. Ile ja mam tych chwastów jeść? Nie zabijaj zwierząt, one też chcą żyć. To ja mam nie żyć, bo one chcą żyć? Zgodziłeś się ze mną jeść rośliny, żeby ocalić planetę. Ale dzisiaj na rocznicę ślubu chciałem odmiany, czegoś innego. Na ślubie naszym też była kaczka. Kaczki, stado kaczek. Pamiętasz, jak strzelaliśmy do kaczek przed ślubem? No. Więcej niż ja zabiłaś, a potem jedliśmy je w jabłkach, w miodzie, w gruszce, w śliwkach, w majeranku, nie pamiętasz? Zjadłaś i mówiłaś kwa, kwa, kwa, kwa. Odrywaliśmy kawałki mięsa, robiliśmy kulki, wrzucaliśmy sobie do ust. Chciałem powtórzyć, zobaczyć, jak to dzisiaj smakuje. No. Kładłaś mi kaczki na brzuch i mówiłaś, zjem ci kaczkę z brzucha. Zniszczyłaś naszą rocznicę ślubu. O, przepraszam. Pływałaby sobie jeszcze w stawie jeziorze, a ja ją spaliłam. Chciałaś mi udowodnić, że jedzenie mięsa jest złe, tak? Znam twój podstęp. A ja mam dość już tych diet, bycia jaroszem, tej ekologii, tego sprawdzania składu na każdym produkcie. Idziemy do sklepu i zamiast książek to czytamy co? Składy chleba, masła, pesto, makaronów, wody, ile czego? O niczym innym nie rozmawiamy. Tylko czy jest cukier, a jaki jest to jaki? Brązowy, biały, z trzciny czy z tyłka żyrafy? Mówiłaś, że nie chcesz jeść trupów, z gagi nie chcesz mieć, dlatego jadłeś rośliny. Ale ja nie chcę jeść trawy sprzed domu, co ja krowa, koza, owca jestem? Posłuchaj. Kaczkę się naciera, masuje majerankiem, czosnkiem, solą, myje w wodzie, prysznic robi solny, wsadza do rozgrzanego pieca, saunę się robi kaczce i trzyma pół godziny i parzy się i patrzy się jak skórka. Moja mama tak właśnie zrobiła na ślubie. Pamiętasz? Cały ślub stał na mamy kaczkach. Były wspaniałe. Jak jem, co lubię, to jestem szczęśliwy dla ludzi, dla ciebie. Ty nie pieczesz kaczki jak mama. Chciałbym się z mamą ożenić za to, że tak gotuje, tak mi dogadza. Jest mistrzynią smaku. Tak bym chciał, żeby tu była i zrobiła mi kaczkę. Poszedłbym i zestrzelił. Mamę? Kaczkę. Żeby mama mi zrobiła jak należy kaczkę. Ale ty byś chciała, żebym mamę zastrzelił, prawda? Myślisz, że nie widziałem twoich oczu, jak mówiłem o mamie? Ale ja... Tak, tak, twoje oczy mówiły. Jak ja tej czarownicy jego matki nie znoszę. Niech ją zestrzeli i upiecze jak kaczkę. To mówiły twoje oczy. Widziałem. Piekarnik w twoich oczach widziałem. W środku mamę nabitą na rożen z jabłkiem w zębach. Nie kłam, że nie. Moje oczy tak dużo nie mówią. To zrób mi chociaż kanapkę, żebym nie umarł z głodu na rocznicę ślubu. O, zrobię. Oczywiście. Z miłą chęcią. Przepraszam cię, kaczuszko. Później cię pochowam w ogrodzie. Będziesz pogrzeb wyprawiać spalonej przez siebie kaczce? Zabiłam kaczkę dla ciebie, a ty jesteś niezadowolony. To się naucz być kobietą w końcu. Możesz zamknąć oczy. Stresować się będziesz, jak będziesz robić kanapkę? Chcę ci coś przygotować. Taką kanapkę, że będziesz ją pamiętał do końca życia. Z niespodzianką. Straszysz mnie, czy zachęcasz? Chcę cię przeprosić za kaczkę i zrobić super kanapkę. Ale połóż się na chwilę i zamknij oczy po ciężkiej pracy. Uspokój się. Ale szybko, pośpiesz je. Jestem głodny w rocznicę ślubu. Zawiążę ci oczy. Co to za ciuciu babka? Nazywa się Jedz i kochaj. Będę ci opowiadać, co robię. Nie bój się. Ja się nie boję. Dobrze, ale z detalami. Gdzie wychodzisz? Długo będę czekał? Na chwilę otworzę drzwi, żeby przewietrzyć po kaczce. Teraz będzie czuć w całym mieszkaniu spalony drób. O, nawet ręka mi cuchnie od spalonej kaczki. Robisz tę kanapkę czy nie? Staram się. Ale tym razem jak coś spalisz, przegotujesz, przesolisz, to się z tobą rozwiodę. Albo odejdę do mamy. Wyciągam patelnię. No dobrze. Podchodzę do lodówki, otwieram, wyciągam masło. Lubię masło. A, włączam kuchenkę. To będzie kanapka na ciepło? Będzie naprawdę bardzo gorąca. Teraz wyciągam cebulę, kroję cebulę, drobniutko. Płaczesz? O, tak, to cebula. Wyszłaś z domu? Tak, bo oczy przewietrzam. O tak, tak właśnie lubię. Zrób mi chrupiącą cebulkę z jakimś mięsem, żeby chociaż w rocznicę ślubu zjeść kawałek mięsa. Już wyciągam. Kroję kotlety, biję tasakiem, wrzucam na rozgrzaną patelnię. Słyszę, słyszę, co za wspaniały dźwięki, jakby to była symfonia mięsa. Teraz wyciągam bułkę, przekrawam. Bułka taka jak lubię, z przecięciem jak pupa? A tylko właśnie. Specjalnie dla mnie kupiłaś kotlety dla mnie? Tak, na wszelki wypadek. Czułam, że mogę się poślizgnąć na kaczce, że kaczka mnie wykiwa. Słyszę, jak wszystko skwierczy. Mogę już otworzyć oczy i popatrzeć, jak robisz? Tak lubię patrzeć, jak się smaży mięso, krew wycieka. Nie pamiętam, kiedy smażyłaś mi mięso. Nie możesz otwierać oczu, bo wszystko zepsujesz. Obiecałeś. Dobrze. Ale ja nie lubię nie widzieć. Ale będziesz smakował. To będzie najbardziej wyszukany smak, jaki znalazłam dla ciebie. Jak ci nie będzie smakować, możesz mnie wrzucić do pieca. Już? Jeszcze trochę cebulki. Musi się podsmażyć. Właśnie, musi być chrupiąca. Pamiętaj, jak coś zepsujesz. Wiem, to idziesz do mamy. Nie zepsuj tego. Kiedyś kobiety wszystko umiały, a teraz zrywają zioła, konopie, kiełki, gotują rumianek, żeby lepiej spać. Siedzą w internecie, kupują na telefon obiady. Koniec cywilizacji. Uwaga, jeszcze chwileczkę. Teraz myję sałatę. Nie, nie, żadnej sałaty, bo otworzę oczy. Nie chcę żadnego warzywa. Nie chcę być już królikiem zającym krową. Nie, nie pozwalam. Dzisiaj bez żadnej litości dla zwierząt, żadnej miłości do zwierząt, żadnej ekologii nie ma upustu dla zdrowej żywności. Co to za głupota? Zdrowa żywność. Sklepy ze zdrową żywnością. To te pozostałe to z trucizną? Wejdź do naszego sklepu. Jest u nas wspaniała żywność. Zatruje cię na miejscu, zabije cię w ciągu 2 dni. Wyrosną ci wąsy, pryszcze. Kupuj u nas niezdrową żywność. Jeszcze minutka. Nie mogę się doczekać. Usiądź. Mogę już otworzyć oczy? Nie będziesz mógł w ogóle otworzyć oczu. Jak to? Tak. Będziesz miał zamknięte cały czas, jak będziesz jadł. To jest ta twoja niespodzianka? Tak. Będziesz jadł, nie patrząc. Specjalnie to wymyśliłam, żebyś cały czas tylko smakował. Jeden zmysł, jedna siła. Tak się nazywa ta zabawa. Będziesz sobie myślał, co to jest, co jesz. Burczy mi w brzuchu i w głowie z głodu. Lubisz, jak jest dobrze jedzenie przygotowane. Zawsze mówisz mi, ugotuj coś dobrze, a na drugi raz będzie miło, zaskocz mnie. Ale nigdy ci się nie udało mnie zadowolić. Będę cię karmić. Jak chłopczyka? Tak, jak chłopczyka, jak mama. Dobrze, zgadzam się. Otwórz buzię. Już. Jak ci smakuje? Wspaniałe, bo te cebulki jak wspaniale chrupią w ustach, jak się rozpływają w ustach, jak wspaniale się je gryzie. Z tą wołowiną, wieprzowiną, drobiem, to jest połączenie. Zaskoczyłaś mnie, to jest coś, czego jeszcze nie jadłem. I ta bułka, też podgrzana, to nawet lepsze od kaczki. Co za mięso wspaniałe. No, no nie przesadzaj, ja się dopiero uczę. To tylko zwykła kanapka z mięsem. Wiem, co mówię, to jest raj w zębach, co za smak. Przebaczam ci, naprawdę, wiesz, teraz to mogę to powiedzieć. Kupuję ci coś za to, jakiś prezent, nie wiem. I to, że jem z zamkniętymi oczami, co to za mięsko? To mi zaostrza smak. Nie umiem rozpoznać z cebulką, co to za kwiat smaku. Gama smaków. Moje kubki smakowe wariują. To jakieś specjalne mięso? Tak, włoskie. Nie słyszałem. No, z Włoch sprowadziłam. Specjalnie hodowane mięso. Trzeba bardzo dbać o to zwierzę. Najlepiej. Jak się nazywa? A, to tajemnica. Smakuje ci? Tak, ale drogie. Oddam ci pieniądze. Nie chcę, żebyś sobie zabierała z kieszonkowych, które ci daję. Dobrze się po tym mięsku będzie spało. Taki właśnie jakiś senny się jakiś robię. Jakbym jakieś w marzenie senne się zatapiał. Zaśnij. W końcu jesteś zmęczony po pracy. Tyle na mnie musisz zarabiać. Chyba coś w tym jest. Tyle kalorii. Muszę to strawić. Znaczy żołądek. We śnie. Szybciej strawię. To ja zasnę, wspaniała kanapka. Jeszcze mi na zębach została cebulka, chrupie mi przyjemnie. Mama takiej by nie zrobiła, żona zrobiła. Coś lepszego niż mama w kuchni zrobiła. Nie uwierzy, mama obrazi się. O, nie mów jej. Nie powiem, bo serce ma słabe nerwy. Smakowało ci? To było najlepsze jedzenie na świecie, lepsze od mamy. A z zamkniętymi oczami jeszcze lepiej smakuje. Smak się rozchodzi, w żyłach krąży. Jestem lepszy, jak jem, co mi smakuje. Tak widzisz, możesz mnie zdobyć. Przez żołądek. Moja mama zawsze ci to mówiła, w końcu to zrozumiałaś. Widzisz, trzeba na ciebie krzyczeć. Zrobić awanturę, to od razu chodzisz jak w zegarku. Proszę. Dobrze ci się będzie spało po chrupiącym Michale Aniele. Co? Po chrupiącym Michale Aniele. Co ty mówisz? Mówię, że schrupałeś właśnie Michała Anioła. Nie. Przecież smakował ci twój kot. Tak zacnie nazwany Michał Anioł. Co? Co? Nie, nie, nie zrobiłaś tego. Zabiłaś Michała Anioła? Kotka mojego kochanego miał miesiąc czasu, oczka Milusiego, mojego kotka przytulaska. Zabiłaś? Obdarłaś ze skóry i usmażyłaś? Nie, nie, ja cię zabiję. Na policję zadzwonię, do mamy. Co ja mam teraz zrobić? Michał Anioł jest w moim żołądku. Nie wiem, co ja mam zrobić. Kotku, kotku, kochany kotku. Ty bestio. Smakowało ci. Nieważne, co zjadłeś, ale ci smakowało, sam mówiłeś. Ty morderco, ty! Pójdziesz do więzienia, powieszą cię, zamkną w więzieniu. Trafiłam do żołądka przez serce, a ty chcesz mnie zabić. Zjadłeś to, co kochałeś najbardziej, swojego Michała Anioła. Już trawisz swoją miłość. Masz teraz kotka w sobie, bez którego żyć nie mogłeś. Przytulałeś, pieściłeś, taki czuły byłeś. Biegłeś z pracy do Michała Anioła. On ci życie odmienił, tak cię rozumiał. Możesz teraz z nim naprawdę być blisko. Dobrze go strawić, ty twoją miłość do kota strawić. W słuchowisku Tomasza Mana, Michał Anioł wystąpili Maria Seweryn i Tomasz Karolak. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Opracowanie muzyczne i reżyseria Tomasz Mann. Bardzo dziękujemy. No i teraz mamy szansę troszkę porozmawiać więcej, bo już nie musimy się obawiać o spoiler. Kto był z nami, to wie doskonale, co wydarzyło się takiego w tym naszym małym teatralnym świecie na początku lata 2021. Dodajmy, że w takim pierwszym zamierzeniu to miały być dobranocki dla dorosłych. Mhm. Ale ponieważ przeżywamy najdłuższe dni w roku i jest pierwszy weekend, jak wspomniałam, państwo to doskonale wiedzą, wakacji, dobranoc, bo do niej jeszcze dosyć daleko, nie wypada mówić, więc przyjmujemy, że ta pora była idealna dla tej naszej prapremiery miniaturkowej. Ja jeszcze dodam, że nam zależało na słuchowisku, o właśnie, anegdotce, humoresce, żarcie, grotesce, no i lepiej z takim małym dreszczykiem. Bardzo proszę, by państwo teraz przedstawili swoje racje, nakreślili perspektywy tego typu form. Jeszcze dla ułatwienia dodam, Tomku, jesteś z nami, prawda? Tak. Troszkę cię nie słychać, ale może burze magnetyczne przetaczają się cały czas nad naszą krainą. Kiedy zapowiadaliśmy te miniaturki przed tygodniem ze wspaniałym reżyserem dźwięku, zresztą on realizował właśnie Michała Anioła, on powiedział coś takiego, co mnie trochę zastanowiło, że to idealna forma dla właśnie radiowego teatru. Ja pomyślałam, no nie. Ja byłam rzeczywiście bardzo sceptyczna na początku, bo uważałam, że nie sposób rozegrać dramatycznie, opowiedzieć historii właśnie w kilkunastu minutach max. No i jednak, proszę bardzo. To, co wydaje mi się, jest takim na początku tropem, to powiem trochę może za autorów, jeśli się ze mną zgodzicie albo zaprzeczycie, to proszę, zróbcie to. A mianowicie, że kiedy ta forma z góry założona ma być krótka, daje to pewną, myślę, swobodę. Z jednej strony to właśnie odelżenie i taki bardzo dobry punkt wyjścia do żartu, do tej takiej błyskotliwej anegdoty, ponieważ nie jest to obciążone jakąś taką z góry ogromną przestrzenią, którą trzeba zapełnić. Więc myślę sobie, że to już jest pewien taki być może punkt, który może świetnie uruchomić tę lekkość i tę zabawę, no bo przecież to jest krótsza forma. Oczywiście przy całej z drugiej strony trudności pokazuje, jak utalentowani są po prostu nasi autorzy. Mieli bardzo mało czasu. Oni przystąpili natychmiast do pisania, a to, że my nadajemy to po kilku miesiącach, to jest jakby sprawa organizacji pracy. Tak, można powiedzieć, że te... naszej pracy. Tak, że ta miniatura, którą z Mateuszem zrealizowaliśmy, już nie jest tylko historyczną z tytułu w samej formy, ale może w jakimś sensie z tytułu upływu czasu po realizacji. Oczywiście tu uśmiecham się do tego, natomiast to, co mnie zaintrygowało, kiedy po raz pierwszy przeczytałam ten tekst, to czy te reguły, które opisał Mateusz, są realne, czy one gdzieś są zawarte, i muszę się przyznać, że prześledziłam i w internecie tak i odkryłam, że ten kodeks honorowy ma bardzo wiele ciekawych i jakichś zupełnie absurdalnych zapisów. Tam tak naprawdę w tym kodeksie honorowym zawiera się jakaś epoka, jakiś świat, jakieś myślenie, które z dzisiejszej perspektywy samo w sobie jest już tak absurdalne, że idealnie nadaje się do opowiedzenia właśnie takiej opowieści, którą właśnie Mateusz pięknie wykorzystał. Powiem Państwu i zachęcam Państwa, abyście zerknęli, poszukali zapisów w tym kodeksie honorowym. To są niebywałe rzeczy. Panie Mateuszu? Potwierdzam. Polecam lekturę kodeksu honorowego, czy dla umilenia sobie wieczoru, czy z ciekawości dla pognębienia partnera na przykład. Tak, ja nie polecam stosowania kodeksu honorowego, polecam lekturę. I faktycznie, to prawda, to był punkt wyjścia, zanim powstało pierwsze zdanie, to nosiłem się od jakiegoś czasu, żeby to zrobić i poszukać w tym jakiegoś źródła inspiracji, i okazało się to faktycznie w sam raz. To znaczy, to jest tak grubym gestem pisane, tak odrealnione w punkcie wyjścia, że zgrało mi się z tym, co sobie wyobrażałem na temat tego, jaka musi być gęstość tej krótkiej formy. I to jest pierwsza uwaga, która mi przychodzi do głowy, a druga rzecz jest taka, że konstrukcyjnie o tych ograniczeniach, o których mówiłaś, jest przede wszystkim konsekwencją tych ograniczeń chyba dla mnie było to, że ekspozycja właściwie nie istnieje. Znaczy, to wszystko musi być raz, że in medias res, a dwa, że właściwie sytuacja musi być jasna od razu. Nie mamy czasu na to, żeby tutaj coś powoli zdradzać i rozbudzać jakąś ciekawość powoli, tylko przedstawić zarówno warstwę fabularną mniej więcej, jaki jest stosunek żartobliwy w tym wypadku do tej sytuacji, ale mam wrażenie, że dzięki temu miałem możliwość tym bardziej mimochodem przemycić twist końcowy. To znaczy, że jeżeli tak szybko słuchasz, mam nadzieję, że to zadziałało do pewnego stopnia, dostał informację, aha, to jest żart, na tym polega żart, śmiejemy się z tego i z tego, i zdążył się przyzwyczaić, mam nadzieję, że przez chwilę dobrze bawić. Mam wrażenie, że to paradoksalnie mogło wzmocnić ten efekt zaskoczenia, przez to, że to wszystko wydarzyło się szybciej i taki poziom pewności był szybszy i taki ugruntowany bardzo szybko. Nie wiem, czy na poziomie realizacyjnym też miałeś takie wrażenie. Tak, oczywiście. I stąd te wszystkie elementy, które składają się przecież na opowieść w teatrze radiowym, to ta spójność, prawda, tych elementów, ten moment, który jest, myślę, szalenie ważny i też bardzo trudny może być momentem we współpracy autora i reżysera, mianowicie ta wspólna płaszczyzna wrażliwości, która się odnosi do dowcipu, po prostu to najzwyczajniej do poczucia humoru. I tu przy okazji tej drugiej realizacji też utwierdzam się w tym i mam nadzieję, że Mateusz się ze mną zgodzi, że to wyczucie wspólne, gdzieś poczucie tego, co jest żartem, tego, co jest przymrużeniem oka, po prostu się uspójnia i ma szansę, mam nadzieję, po prostu się przenieść. A jeszcze wracając do tego kodeksu honorowego, który jest już właśnie dzisiaj absurdem, czy jakimś totalnie dla mnie niezrozumiałym aktem umowy i reguł, jak zabijać siebie nawzajem, dosłownie tak można to potraktować, jest jak uczynić z zabijania siebie nawzajem sztukę, jest czymś dzisiaj dla mnie niepojętym. Tak, zupełnie nie do przyjęcia, no, ale tak, żeby nie było bardzo smutno, bo miało być zabawnie, to powiem, że ja tak sobie gdzieś umiejscowiłam w wyobraźni swojej, jak to czytałam, ten kostiumowy radiowy dramat między rękopisem znalezionym w Saragosie, a bonanzą. To kowboje albo polscy arystokraci. Wspaniale. Także to takie fajne. Tomku, troszkę zdominowaliśmy ciebie, no jednak jesteś daleko pod Wrocławiem, w lesie. Ja lubię takie krótkie formy, bo są gorące. Mhm. A jak są gorące, to są śmieszne. A ja lubię metal, w związku z tym, jak jest coś szybko, jest gorąco i tak powiem wykopem, no to ja wtedy się bardzo cieszę. Dlatego ja bardzo lubię formy krótkie. Tutaj dodajmy, że też założeniem naszym było, że niektóre z tych dramatów, z tych sztuczek mogą stanowić część serii. Na przykład połączonej właśnie wspólnymi bohaterami. To mogłaby być Marysia i Tomasz Karolak. Małżeństwo przed północą. Tak. I czy jest szansa na to, że jeżeli będzie zielone światło, że powstaną dalsze scenki małżeńskie? Ja już mam 3. Trzymasz. Fantastycznie. Tak. Trzymamy cię za słowo. A teraz powracam jeszcze do pana Mateusza, bo taką cechą charakterystyczną, diferencja specyfika, dobrze akcentowała? Bardzo dobrze. Tego naszego oto autora numer jeden jest fakt, że eksperymentuje on z językiem. Jest łacinnikiem, stąd moja szarża łacińska i no rzeczywiście bawi się tym językiem. Bawię się, przyznaję bla, się bla. Do tej zabawy. Tak, gaga. Bla, bla, gaga. Jakiś taki znacznik bełkotu wypowiedziany wprost. Znacznik języka, który więcej robi na poziomie jakiejś umowy niż na poziomie znaczeń. Stwierdziłem, że podoba mi się to, żeby to po prostu było powiedziane, że są tylko takie komunikaty, w które równie dobrze można wpleść bla, bla i gaga i nic to nie zmienia. Bardzo to zabawnie robią aktorzy. Pan Andrzej Mastaryż mnie naprawdę zachwycił swoją skłonnością czy umiejętnością wchodzenia w takie przerysowane role, ale one nie drażnią, one po prostu fantastycznie się, że tak powiem, wchłania. Tak, ale okazuje się również, że ten bełkot naznaczony jakąś emocją i intencją jest po prostu wspaniałą formą komunikacji, a też przez swoją taką uważnioną bezsensowność pozorną staje się bardzo zauważalny i skuteczny. Czy będzie też ciąg dalszy? Ewentualnie? Tak, nawet już jest. O! Wieczór zaskoczeń. Mamy nadzieję, że Państwa zaskoczyliśmy tą naszą propozycją na początek wakacji. Przygotowaną na początek wakacji, ale jeszcze zwróćmy się do Tomka, bo nie powiedzieliśmy o muzyce, ona jest ważna. No to, że on jest metalowcem psychicznym, to często używa sam zestawu gitarowego. Tak, tak. Ja zawsze uważam samą gitarę, ponieważ ona jest jakby częścią mojej reżyserii, przedłużeniem mojego języka i tutaj też zagrałem różne rockowo podobne riffy. I to też jest taki fajny kontrast, prawda? Z jednej strony ten wielki amerykański plan muzyczny, czyli Ignacego Zalewskiego. A z drugiej strony taka asceza, brud gitary tomkowej. Z piecem? Tak, grałem na piecu Marshalla, który jest, tak powiem, najważniejszy w muzyce rockowej. Ulokowałeś produkt, ale... tak przypadkiem. To Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo jestem ciekawa, jak takie krótkie formy odbiorą słuchacze. Na ile taka krótka forma, choć teraz zastanawiając się już, kiedy wypowiadam te słowa, myślę, że w dzisiejszych czasach tego tempa być może to jest dobre i być może okaże się bardzo trafione. Ja zresztą chcę powiedzieć, że mam i miałam wielką przyjemność realizować tak krótką formę, więc jest to pewna forma zabawy przy i temacie, i przy formie, i też, tak jak powiedziałam, przy takiej krótkiej formie, ten moment takiego skumulowania energii, takiego szybkiego, konkretnego zbudowania świata jest z mojej perspektywy dla mnie czymś bardzo pociągającym. Myślę sobie, że to rzeczywiście sprawia mi wielką przyjemność i ma ten moment takiej radości, że jest jakieś takie, właśnie tak na chwilę odrywam się jakąś krótką podróż i to być może podziała, mam nadzieję, na słuchaczy również i tego rodzaju forma przyjmie się. Bardzo bym tego sobie życzyła, bo panowie i Mateusz, i tu zwracam się również do Tomka, wspaniale wymyślacie i wspaniale opisujecie te absurdalne zdarzenia. Bardzo dziękuję, Aniu, a teraz pan Mateusz jeszcze, bo ja tylko dodam, jeżeli można, że mam wrażenie, że o tej porze, po 20 w niedzielę, a szczególnie w czasie wakacji, Państwo wracają samochodami na przykład. No, bo na rowerach to raczej trudno. Albo rowerach. Na rowerze jadąc słuchasz radia? Tak. Aha. Tomek jest nałogowym słuchaczem radia, więc nie dziwmy się. Ale na przykład jadąc wieczorem w niedzielę, będą na przykład zatrzymywali się w korkach na autostradzie. I wtedy taka mała forma jest w stanie zająć i nie zostanie zaburzona, jeżeli nagle korek rozciągnie się już w sznur samochodów jadących. O, mucha. I to też w stylu takim... Właśnie, bo to Gombrowicz od czasu do czasu przypominał mi się. I to było w przypadkach. Pan Mateusz? I się cieszę, że się skojarzył, ale też właśnie myślę, że Zarówno z mojej prywatnej perspektywy, jak i wyobrażonej perspektywy słuchacza, to tak jak zastanawialiśmy się, czy to jest właściwie odcinek, czy to jest ćwierćaktówka. Ja lubię taką z tych wszystkich dostępnych metafor, lubię taką metaforę obrazu, odsłony albo części cyklu. To mi jest bliskie i wydaje mi się, że to wtedy jest to bezpieczny rozkrok między samodzielnością a częścią całości. Nikt nie będzie płakał, jak jakiejś części nie pozna i jednocześnie nie będzie miał, mam nadzieję, jeżeli uda się to pociągnąć dalej, poczucia, że słyszał już dokładnie to samo. Mam nadzieję, że będzie okazja to sprawdzić i bardzo się na to cieszę i mam nadzieję, że przynajmniej część z Państwa również. Jeśli przy okazji słuchania tak krótkiej formy, takiej właśnie z jednej strony niezależnej, a drugiej dającą, mam nadzieję, rozbudzającą apetyt na spotkanie z tymi bohaterami, których Państwo usłyszą, to jeśli właśnie przy okazji uśmiechniemy się i damy ten moment takiego ciekawego świata do uśmiechnięcia się, to tym bardziej bylibyśmy usatysfakcjonowani. I kiedy Państwo już z tych samochodów wyjdą albo już zejdą z tego roweru, słuchając tej opowieści, będą po prostu mieli dobry nastrój w sobie. I ochotę na pojedynek. No tak, a tutaj jeszcze nie zapominajmy, że ten Michał Anioł w tle, no niestety jego już nie ma. I obawiam się, że możemy mieć przeciwników w postaci wielbicieli kotów. Bardzo Państwa przepraszamy, ale to był naprawdę żart i nie inspirujemy nikogo do tego typu gestów. Nawet w rocznicę ślubu, tak Tomku? Tak, to kochamy kot. Dziękujemy. Pięknego lata także z naszą sceną teatralną Trójki. Życzymy Anna Wieczór-Bluszcz. Dziękuję bardzo i dobranoc. Tomasz Mann. Dziękuję bardzo. Oraz pan Mateusz Żabokwicki. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia. O tak. When the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little happiness as you go by. Please try. What's the use of worrying and feeling blue when days are long? Keep on smiling through. Spread a little happiness till dreams come true. Surely you'll be wise to make the best of every blues day. Don't you realize you'll find next Monday or next Tuesday your golden shoes day. Even when the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little happiness as you go. I've got a creed for every need, so easy that it must succeed. I'll set it down for you to read, so please take heed. Keep out the gloom, let in the sun, that's my advice to everyone. It's only once we pass this way, so day by day. Even when the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little happiness as you go by. Please try. What's the use of worrying and feeling blue when days are long? Keep on smiling through. Spread a little happiness till dreams come true. Surely you'll be wise to make the best of every blues day. Don't you realize you'll find next Monday or next Tuesday your golden shoes day. Even when the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little happiness as you go by. You'll be wise to make the best of every blues day. Don't you realize you'll find next Monday or next Tuesday your golden shoes day.